dito na lang. Kailangan ang magpaalam sa'yo, mahal. Kahit masakit, di ko na kayang magtaka. Ako na lang ang lalayo, mas makakabuti sa atin to o tandaan. Hindi kita malilimutan. At baka mahanap nga ang tunay na saya pag hindi natin kapiling ang isa't isa. Dahil di pa natin panahon o kailangan ng magkahon. Bulong mo sa akin kung ano ang iyong damdamin sa ating huling pagkikita. Gusto sanang malaman ang nadarama sa'yo. Pagkising pang magagawa o masakit. Ngunit bakit hindi ko magawa na magalit? Ba't di mo magawang tingnan? Ilang beses nang pinagbigyan. At ngayon, hindi mo na ako mapipigilan. Walang tigil ang luha sa mga mata pag tinatanong mo sa'kin kung mahal kita. Dahil di magbabago ngayon o kailangan ng makahon. Bulong mo sa'kin kung ano ang iyong damdamin sa ating huling pagkikita. Gusto sanang malaman ang nadarama sa'yo. Pagkising di na ako ang kapiling, di ko ginusto. Gusto sanang malaman ang nadarama sa'yo.